Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна і далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце экспертызу свабоды. Тэма, як паўплывае на становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. У беларускай «Атлантыдзе» «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Савецкі запаведнік». Я буду гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Таксама вас чакае сёння паштовая скрынка 111 «Агляд лістоў на свабоду» і падарожжа Віталя Сімашкі у вёскі Смаргонска і Астравецка раёнаў, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. Усё гэта праз некалькі хвілін. Пакуль я буду знаёміць вас з міжнароднымі падзеямі. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі. Таксама ён правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Чыкаго, дзе ён заклікаў да новых эканамічных рэформаў. Паводле памочнікаў Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаваў саюзніцаў ЗША – Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Таксама паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт Злучаных Штатаў, атрымаў ад ЦРУ звышсакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі дэталёвай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на Вашынгтонскі саміт на наступным тыдні. Саміт з удзелам лідараў 20 найбольш моцных эканамічных краінаў свету адбудзецца 15 лістапада. На ім будзе абмяркоўвацца праблема выхаду з глебальнага фінансавага крызісу. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага ваеннага канфлікту сёлета ў жніўні. Ад удзелу ў акцыі, аднак, адмовіліся дзве буйныя апазіцыйныя партыі – рэспубліканская і хрысціянскіх дэмакратаў. Яны лічаць, што грузінскія палітыкі павінны аб'яднаць свае намаганні супраць Расіі. Намер Расіі размясціць ракету ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні еўрапейскага звязу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў праскай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтым паўгадзінным блоку нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 прапануем вашай увазе беларускую «Атлантыду» – «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача называецца «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз «Экспертыза свабоды». Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў выступіў сваім першым пасланнем. Пра якія тэндэнцыі ў расійскай палітыцы можна меркаваць з гэтага выступу? Як паўплывае на ваенна-стратэгічнае становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Цяперашняе пасланне прэзідэнта Расіі чакалася з асаблівай цікавасцю таму, што, па-першае, гэта быў першы выступ такога жанру новага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева. Па-другое, Каўказская вайна вызначыла новы геапалітычны расклад у свеце, новае пазіцыянаванне Расіі. Па-трэцяе, адбыліся новыя важныя падзеі міжнароднага працэсу, сусветны фінансавы крызіс, хуткая змена прэзідэнта ЗША. Пра якія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі можна меркаваць з паслання Мядзведзева? Спадар Суздальцу. Внешнеполитический

нарэшце, спадар Олег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў бальшавікоў, асярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі? Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Вот, каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наяблічча. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў гісторык Олег Трусаў. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Па якіх свабоды выбраць дзецям? Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалі? Радуе свабода. У Менску 23:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчыннікаў павіншаваў прэзідэнт краіны Лукашэнка. Сябры дзвюх беларускіх кампартыяў ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну, а апаненты рэжыму запатрабавалі трыбуналу над камунізмам. Пяцёра актывістаў маладого фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду ў турму на Крэсціне. У Полацку затрымалі двух сяброў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 1917 году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Паведамляецца, што заўтра ў Менск для ўдзелу ў гэтай дыскусіі прыбывае намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Юха Кяхкенен. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая хірургічная аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У горадні праходзяць імпрэзы з нагоды 90-х угодку адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада. Некаторыя з мерапрыемстваў апынуліся пад пагрозай з-за процідзеяння ўладаў. І коротка пра міжнародныя падзеі. Новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі, і сёння ж ён правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Чыкаго. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі дэталёвай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на вашынгтонскі саміт 15 лістапада. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Намер Расіі размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя, якая старшынюе ў еўрапейскім звязі. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радуе свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі па вёсках Астравецкага і Смаргонскага раёну, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. А зараз паштовая скрынка 111.

будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политичные чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодни не найдут, то напевно тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгою, напевно, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России. Дальше в Смаргоне, колесе была ракетная шастка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи. Одновятся тут. Але у горках был все-таки массовый громадянский протест, в яким брали удел десятки и сотни человек. Менталитет заходний. Он узважливый, але вельми спокойный. Чернобыль надо далеко. Это так само. Лежит до Гомельщина, где там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А поколь что не башня, не безпеки. Тут старое насельство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничников, у милиции, все на контрактах. Хоть у души я не супрать всего. У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему. Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщик. Так вот, Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я бы хочу, наверное, поплюскаться постоянно. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее годуют целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкода и внуков. Может, и меня выселят. На краю Михалішек установили уже столбы. Запретная зона. Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе? Не. Я потэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробаў, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар. Атомная станция навогу не потребна Беларуси. Она будет коштовать шмат грошей. Добрый хозяин клал бы в модернизацию технологии, в рощение сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию от 30% экономии до 3-крат. Радиация в любой колькости, в любой дозе опасна для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, сначала убивая ее защитную систему. Поражение клеток ослабляет орган, восприимчивость к болезням. А для сельскохозяйственных рослин? Так само, для всего живого. Тому и скорочается век белорусов. Тому я выхожу с пропановой, что кончайте все программы. По шляху назад и свежими уражениями от вандровки делимся разом со старшиней Смаргонской филии партии БНФ Олесем Дзергачевым, да его молодым однопартийцем, студентом-философом Олесем Илькевичем. Что меня уражило, и жыхары мясцовые, но не то, что за строительство этой станции, чи супраць яе. Просто абыяк. Улада прозвучала людей, что от них ничего не залежит, что они могут не уздейничать на эту ситуацию. Як мясцовы жыхар, я не хочу, каб я будавать. С другого боку, коли есть такая необходность, хочу, каб на державных каналах была дискуссия про и контра, и каб там были профессионалы. У нас только один человек у державе, який тотально разбирается во всех вопросах. Я эту вандровку воспринимаю как мониторинг неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Ось их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, когда меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Как это поплывает на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працевать с людьми, тлумачить, формовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.